När du går förbi syns i dina ögon att du inte längre ser mig som jag ser dig. För någonting har hänt, kanske vinden vänt. Vi som lovade att aldrig älska någon annan. Jag bär varje bild inom mig. En dag i New York med dig. Minnet av nätter i Thailands djungel. På en strand och en sol som lyser. Alltid vackra bilder som återkommer. Bilderna av dig. Regnet faller tungt när du går längs gatan. Bakom fönstret ser jag ut och tror att allt är slut. Kanske nätter i Thailands djungel. Kyssen på en strand och en sol som lyser. Alltid vackra bilder som återkommer. Bilderna av dig. Jag bär varje bild inom mig. En dag i New York med dig. Minnet av nätter i Thailands djungel.